Krikšto reikalingumas. Pirma, krikštas yra būtinas. Krikštas yra būtinai reikalingas sielos išganimui. A, tai aišku iš to, kas buvo pasakyta apie šio sakramento vaisius, juk be jo nėra ant prigimtinio sielos gyvenimo. Taip pat be jo žmogus negali pasiekti galutinio tikslo, kuris yra ant prigimtinis. B, krikšto reikalingumą ypač pabrėžia Kristus ir bažnyčia. Jei kas neatgims iš vandens ir šventosios dvasios, tas negalės įeiti į Dievo karalystę, sako viešpats Jėzus. Atgimti iš vandens vadinasi pasikrikštyti, o siūsdamas apaštalus jis pareiškė, man duota visa valdžia danguje ir žemėje, tad eikite ir mokykite visas tautas, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios. Kas tikės ir bus pakrikštytas, tas bus išganytas, o kas netikės, bus pasmerktas. Tai vienas griežčiausių įsakymų žmonijai. Bažnyčia savo įsakymų griežtumu neatsilieka nuo savo steigėjo. Jis sako, tikrasis krikštas, tos sakramentų durys ir pamatas, arba bent troškimo krikštas, yra būtinas visų išganimui. Kanonų teisės kodeksas. Jei kas sakytų, kad krikštas yra laisvas, tai yra išganimui nebūtinas, tas te būna ekskomunikuotas. Tridento susirinkimas. Antra. Tikrąjį krikštą atstoja. Tikrąjį arba vandens krikštą bent dalinai atstoja troškimo, kitaip sakant, ugnies krikštas, taip pat kraujo krikštas. Troškimo krikštas yra tobulas iš Dievo meilės einas gailestis, su jame glūdinčiu ilgesiu tikrojo krikšto, kurio deja dėl kokių nors išorinių kliūčių nėra galima priimti. Jei žmogus tobulai gailisi už savo nuodėmes ir yra pasiryžęs padaryti viską, ko tik Dievas iš jo reikalauja dėl išganimo, jis tam tikra prasme pasikrikštė savo meilės ugnimi. Dievas jo vidinį veiksmą, valios troškimą priima kaip išorinį. Troškimo krikštas naikina žmogaus sieloje gimtąją nuodėmę ir visas, nors ir sunkiausias jo kaltes bei amžinąsias bausmes už jas, suteikdamas jai pašvenčiamą ją malonę. Todėl išganimui šio krikšto pakanka, bet jis neįspaudžia sieloje neišdildomos žymės, tai yra sakramentinio charakterio, ir neįgalina priimti kitų sakramentų. Jis taip pat ne visada atleidžia ir laikinasias bausmes už nuodėmes. Jų atleidimas priklauso nuo Dievo gerumo ir nuo žmogaus sieloje esančios meilės Dievui gilumo. Kraujo krikštas yra kankinio mirtis už Kristų. Kankinys irgi tam tikra prasme pasikrikštyje už tikėjimą pralietų krauju. Kraujo krikštas, kaip moko bažnyčia, atleidžia nuodėmes ir bausmes už jas. Žmogų visiškai išteisina Dievo akyse, suteikdamas jo sielai pašvenčiamąją malonę. Todėl išganimui jo irgi pakanka, tačiau jis neįspaudžia žmogaus sieloje neišdildomos žymės sakramentinio charakterio. Vadinasi, tiek troškimo, tiek kraujo krikštas tik dalinai pavaduoja tikrąjį arba vandens krikštą.